وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَمْ أَمْرِ سِيَاسِي بَيَانِي او پاغي کې حکم بياني کې د مانځه په حالت د سفر کې په حالت د خوف کې مونږ وکوي مونږ به مجاهد نه قضا کوي که په هر حالت کې وي که په حالت د سفر کې که په حالت د حاضر کې که حالت د خوف دی او که حالت د امن دی خو لیکن د مونږ پابندي وکړي په پوره طریقې باندې وإذا ضربتم في الأرض او کله چې سفر کوي په ځمکه کې فليس عليكم جناح ننشتره په تاسو باندې ګناه ان تقصروا من الصلاه چې کموي تاسو رمانځنه چې کموي د مانځنه قصر کوي د مونږ قصر څه ته ویل کی کموالی ته یو قول له مفسرینو داره چې کله چې مسافه د قصر پوره ده نو بیا د قصر نه مراد قصر پل کم مراد ده یعنی تعداد د رکاتونو د څلورو رکاتو په ځای باندې دوه رکات دي او هغه درې مونځونه دي ماسپخین مونځ دی ماځیګر دی او ماسخوتن مونځ دی په دې درېو مونځونو کې فرض مونځ د څلور رکاتو په ځای باندې دوه کوي دا مینه سوره کې د مین ته خیال لیکنه دی دا نقطه ده پکې ښه دا مینه سوره کې لفظ د مین ذکر شوی دی په دې کې اشاره ده دې ته چې په ټولو مونځونو کې قصر نشته دی د سهار مونځ چې دی هغه پوره کې او دغسې د ماښام مونځ درې رکات هغه پوره کې په هغې کې به قصر نه کوي مینه سوره دی نو کله چې مسافه ده سفر پوره نو بیا مجاهد چې کله د خپلې علاقې نه وځي او د ده اراده چې زه اتیا کیلومتره او دغسې اته اویا کیلومتره وغیره مینا بر اختلاف اقوال نو بیا به قصر مونځ کوي ده او دویم قول له مفسرینو داره چې د قصر نه مراد قصر فی الکبت مراد دی مسافه ده قصر یا پوره ده یا نه ده پوره خو لیکن حالت د جنگ دی حالت د جنگ دی کافران پتا باندې حمله کوي نو قصر فی الکیب بیا مراد دی اوږد مونځ مه کوه بلکې مختصر مونځ بیا وکړه قصر فی الکیب مراد دی مختصر مونځ وکړه بس خبره خلاصه کړه ولې یو طرف د کافران دی د جنگ حالات دی او بل طرف ته ځان نری بزرګ جوړ کړی دی سوره یاسین او سوره الکهف چیرې هغه لولي سوره النساء داری شروع کړی برابر کړی وی په غځې کې نا ان اعطینا کالکوثر او الله اکبر بس ذا بیا داسې وخت کې زر زر مونځ کوه و اذا ضربتم فی الارض او کله سفر کوی په ځمکه کې فلیس علیکم جناح نشته رې په تاسو باندې ګناه ان تقصروا من الصلاه چې کماوی د مانځنه یا تعداد د رکعتونو دی او یا طریقه کې قصر پل کیف مراد دی ان خفتم کیریږئ تاسو ایبتنکم الذین چې تکلیف بدر کی تاسو را کسان کفرو چې کوبره کړی دی ان الکافرین کانو لکم عدوا مبینا دا علت دی د هغې لپاره یقینا کافران کانو دی لکم ستاسو لپاره عدوا مبینا دشمنان ښکاره عدوا مبینا یا لازمی دی او یا متعدی دی ان الکافرین کانو لکم عدوا مبینا دی ستاسو ښکاره دشمنان دی او یا ښکاره کوونکي دی د خپلې دشمنۍ ان خبتم ای یفتنکم الذین اکبرو دی دی کی دی فتنین مراد څه شری تفسیر سمرقندی معنی کړی دا ای یفتنکم الذین اکبرو ای یقتلکم الذین اکبرو چې قتل وکی تاسو در کافران یاتی مراد حمله مراد ده په دې کې تاسو ته دغه معنی وکړله ان خبتم ای یفتنکم الذین اکبرو که یریږئ تاسو چې تکلیف بدر کی تاسو در حمله وکی و تاسو باندې کافران او یا به قتل کی تاسو در کافران نو په دغه وخت کې قصر پل کیف کوئ بیا که چرته مسافه ده قصر پوره نه نو قصر پل کیف وکئ یعنی مون مختصر وکئ ان الکافرین یقینا کافران کانو لکم عدوا مبینا دی ستاسو دپاره دشمنان ښکاره هغه ښکاره دشمنان دی ستاسو دپاره بیا دغه نور مسایل چې قصر کول دا رخصت دی او که دا عظیمت دی حکم د هغې سره فقهای کرامو دا غی پورا تفصیلات د فقه و کتابونو کې هغه بیان کړی و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك دی آیات کې اوس الله تعالی بیانوي مخکی مسله د قصر بیان شولا اجمالا ان تقصروا من الصلاه. اوس دی آیات کې الله تعالی بیانای مسله د قصر تفصیلا، مخکی اجمال او دی آیات کی تفصیل دا غی بیانی. دا صلات خوف طریقه پر آیات کی بیان شوی ده. دا صلات خوف طریقی دا ډیره په حدیث کې راغلی دي. ابو حیان رحمت الله علیه دا ابن العربی نه نقل کړی دي چې دا صلات خوف په احادیثو کې سلیریش طریقې د معلومی سلیریش طریقې. بیا ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا غینه لس طریقې په تفصیل سره بیان کړی دي. کله چا شوق خامخا کیږي هغې ته رجوع کوي. او دغسې صاحب اللبار چې هغه ذکر کړی دي، نور هم پسیرینو د هغې وضاحت کړی دی. خو د قرآن کریم کې یوه طریقه خپله بیان شوې ده، نو په دې باندې به مونږ اکتفا وکړو ځکه چې قرآن کې راغلی ده. او که نور څوک تفصیل غواړی نو تاسو ته ما ویل چې ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دي. او دغسې ابن العربی احکام القرآن کې وایي څلیرویشت طریقې دي د هغې لپاره. طریقه د صلات خوف دا ده، دې کې اصل کې طریقه بیان شوې ده. خو زه تاسو ته یو بله خبره کوم نه دینه، هغه داره چې جهاد د الله تعالی داسې حکم دی، داسې محبوب عمل دی چې په جهاد کې په مانځه کې دننه استهار واخله ځان سره، د یو ځای نه پکې بل ځای ته لاړ شه، دا پکې هم جایز دي. دا د څه د وجې نه؟ دا د جهاد د وجې نه. وإذا كنت فيهم او کله چې ته یې په دیو کې فاقمت لهم الصلاة نو کوت لري دیو د پاره مونځ د جماعت مراد دی په دې وخت دی. دې کې مفسرینو ذکر کړی دی اذا كنت فيهم کله چې ته یې په دیو کې نبی علیہ السلام ته الله تعالی خطاب کوي، فاقمت لهم الصلاة نو کوت لري دیو د پاره مونځ په وخت الخوف دا یری په وخت کې کله چې دشمن یری نو فلتقم طائفه منهم و دې درېږي یوه ډله منهم د دیونه معکستا سره په تا پسې ولیاخذوا اسلحتهم او راوا دخلي خپلې اسلحې په اذا سجدو فلیکونو می ورایکم نو کله چې دیو سجده وکړي راول رکات یعنی یو رکات پوره شي فلیکونو می ورایکم نو شي دی دا شاته ستاسونه ولتاتی طایفه اخرى او را دي شي هغه بله ډله لم یصلو چې مونځ نه وې کړی چې مونځ نه دی کړی مونځ نه یې کړی فلیصلو معک نو مونځ دې وکړي ستا سره یو رکات دې ستا سره مونځ وکړي ولیاخذوا حذرهم او ودی نیسی اغا سامان دا بچا و اسلحتهم او اسلحی خپلی. حاصل دا دی آیات داری خلاصه دا کله چې د یری وخت دی دشمن بلکل نزدې دی د حمله وخت دی، دشمنان او مجاهدین یو بل ته مخامخ دی، اوس که مجاهدین مونځ کوي نو دشمن یره ده چې هغه پې حمله وکړي، او که مونځ نه کوي مونځ قضا کیږي نو څه طریقه به کوي؟ مجاهدین به دوه ډلې شي، یو که په دواړو ډلو کې علمای کرام یا قاریان صاحبان داسې څوک وي چې هغه ځان له ځان له مونځ له کولی شي، نو بس دوه جمعې دې وکړي، یوه ډله دې جمع وکړي او بله ډله دې دشمن طرف ته ودرېږي. دویم صورت دا دی چې په دواړو ډلو کې څوک د مونځ کولو نشته دی یا د مونځ کولو شته دی خو لیکن د هغې نه اختلاف جوړیږي، مسؤول او امیر د هغې لپاره مونځ کوي، نو بیا یې طریقه دا ده مجاهدین به دوه ډلې شي. مثال په طور باندې 200 کسان دي د مجاهدینو، نو 100 کسان به دشمن پیرې ته ودرېږي، دشمن طرف ته به ودرېږي 100 کسان، او دا 100 کسان به په مانځه باندې ودرېږي، امام به مخکې شي، یو رکات به امام وکړي د مجاهدینو دپاره. کله چې یو رکات وکړي نو دا ډله به لاړه شي، دا به خبرې به نه کوي، دشمن طرف ته به ودرېږي پیرې ته. هغه بله ډله چې کم دشمن طرف ته ولاړه وه د پیرې دپاره، هغه به راشي، امام به هغې ته انتظار کوي، نو دویم رکات به وکړي امام د هغې سره. اوس په دې ځای کې د دواړو ډلو یو رکات چې هغه بیان شو، اولې ډلې هم د امام سره یو رکات وکړه، دویمې ډلې هم د امام سره یو رکات وکړه، دا خو شو. د امام خو دوه رکاته دي، سفرانه مونځ دی هغه خو شو د امام دوه رکاته. اوس دا دویمه د هر یوه ډله هغه دویم رکات به په څه طریقې باندې پوره کوي؟ په حدیث د بخاري کې راغلی دی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی، هر یوه ډله به د امام د سلام د ګرځولو نه وروسته راشي، هغه اوله ډله چې یو رکات یې کړی هغه به واپس بیا راشي، اغه دویمه ډله چې اغه یو رکعت او کاغه واپس پیری لاړه شي او اغه ولنې ډله بیا راشي یو رکعت به وکي سلام به وګرځي بس دا غومندم پوره شو بیا غبل ډله چې اغه دویمه ډله اغه پیری لتلی وا اغه براشي اغه به هم خپل دویم رکعت پوره کی سلام به وګرځي دیمه طریقې دا شول دا په صحیح حدیث ده بخاری کې راغلی دی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما پر روایت کې او دویم په حدیث بخاری کې راغلی دی دویم طریقې داده په غزوه ده ذات الرقاع کې هم دغسی شوی صحابه کرام دغسی کړی او دا طریقه بیا اسانه ده په دې کې نقل او حرکت هم کم دی غداره کله چې امام د اول ډلې لپاره مجاهدینو ته یو رکعت وکي نو په دغه ځای باندې به مجاهدین دغه دویم رکعت خپل پوره کی بس دغه مونږ پوره شو کنه اوس هغه دویم ډله براشي امام به هغې ته انتظار کوي نو یو رکعت به امام د هغې سره وکي امام چې کله سلام وګرځي نو هم دغه دویمه ډله وپاسې او خپل دویم رکعت به پوره کړي نو په دې کې نقل و حرکت هم کم شو یو ځل پکې صرف تلل راتلل شول بس بیا پکې نور څه نشته او په هغه اوله طریقه کې په هغې کې نقل و حرکت لږ ډېر دی خو لیکن دواړه په حادیث کې صحیح په صحیح حادیث کې هغه ثابت دي نو الله تعالی دغه ذکر کوي و اذا كنت فيهم او کله چې ته یې په دې کې په اقمت لهم الصلاه نو کوه د دوی لپاره مونځ په وخت د یره کې فل تقم نو پس ودرېږي طائفه تن وډله منهم د دوی نه معکستا سره په تا پسې ولیاخذوا اسلحتهم او ودنیسې دې وسلې خپلې په مانځه کې دننه خپل اسلحه به درسره وي په اذا سجدو نو کله چې دوی سجده وکړي مراد دی نه سجده د اول رکعت مراد دی نه رکعت پوره شي رکعت پوره کیږي په سجدې باندې فلیکونو می ورایکم نو لاړ دې شي دې شاته ستاسو نه پیری ترې دی ولاړ شي ولتاتی طائفه اخرى او را دې شي هغه بله ډله لم یصلو چې هغې مونځ نه دی کړی فلیصلو معکانو مونځ دې وکړي ستا سره یو رکعت ولیاخذو حذرهم او را وادخلي ودي نسی سامان د بچاو خپل واسلیته هم او اصلي خپلې حذر سامان د بچاو ته ویلې کی د اصلهینه علاوه چې نور کوم سامان دی الله تعالی اوس دې لپاره علت بیانوي ود الذين كفروا غواړي کسان چې کوبره کړی دی لو تغفلون عن اصلحتكم چې غافل شي تاسو د اصلحو خپلونه و امتعتكم او د سامانونو خپلونه فيميلون عليكم ميله واحده نو حمله به وکړي به تاسو باندې حمله په یو ځل باندې یوه حمله ور باندې وکړي داسې حمله چې دویم ځل ضرورت برانه شي ولا جناح علیکم و نشته دی ګناه به تاسو باندې انکان بکم اعظم مما ترین که چرته وي به تاسو باندې تکلیف مما ترین د وجې د باران نه او کنتم مرضا او یا یی تاسو نه جوړه نو ګناه در باندې په څه کې نشته دی ان تضعوا اسلحتکم چې کیږدی اسلحې خپلې دې کې تاسو باندې ګناه نشته دی نو اشاره شوله دې ته مفسرینو لیکلی دي چې په وخت د عدم عذر کې اسلحه راغیستل د لازمي دي دا حکم سره استحبابي حکم نه دی ولیاخذوا اسلحتهم دغه حکم چرې دا وجوبي حکم دی ځکه په وخت د عذر کې جواز دی نه بغیر د عذر نه جایز نه دی چې مجاهد خپل اسلحه کې دي او داسې وخت کې خپل اسلحه نه کړي ان کان بکم اعظم مطرین باران دی و این او کنتم مرضا یا نه جوړی اسلحه ځان سره نشي ټینګولی نو ګناه د باندې نشته دی ان تضعوا اسلحتکم چې کیږدی اسلحې خپلې و خذوا حذرکم او ونیسئ سامان د بچاو خپل یې ثقیله خو نشي ټینګولی مریض یې یا کلاشن او چانټه خو نشي ټینګولی نو کم نس کم چاړه یا تماچه ځان سره وساته هسې نه چې په دې مانځه کې دنده ډز ډز جوړ شي او هر سره نه بیا ګډوډ شي بیا هم د دشمن به کم نه ګڼي ان الله اعد للكافرين يقينا الله تعالى تیار کړی دی کافران در عذاب مهینه عذاب رسوا کون کې عذاب شرمون کې عذاب شرمون کې الله تعالی تیار کړی دی دوپاره فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذت معننتم فاقيموا الصلاه دی آیات کې وسره الله تعالی ذکر کوي دا تتمره مخ کې آیات دوپاره دا آیات دو معنی په سرینو بیان کړی دی یو قول لمبسرین داره چې په دې آیات کې اذکار بیانیږي رمضان ورستو کله چې د مونږ نه تاریخ شي نو سم د اسمه پاسه بلکې ذکر اذکار وکا ذکر اذکار لګوکا او په صحیح حدیثو کې هغه اذکار چره د هغه ذکر شوی علامه بیضاوی رحمت الله علیه او تفسیر جلالین یو معنی دا کړی ده تاسو دا معنی کوم او مقصد مې رته وای اوله معنی فإذا قضيتم الصلاة نو کله چې پاریخ شي د مانځنه کله چې پاریخ شي د مانځنه فذكر الله يا دوي الله تعالى درا قياما پولاړه باندې او قعودا پناستي باندې والا جنوبي کوم پړه خونه خپلوان نه دا درې حالات دي په دې کې اشاره ده دوام د ذکر د الله تعالی ته هر ټیم کې الله تعالی دوي هر ټیم کې الله تعالی دوي او مفسرین لیکلي دي تفسیر سمرقندی لیکلي دي فذكر الله نه مراد ذکر بالقلب او ذکر باللسان دوانه تی مراد دي فذكر الله بالقلب واللسان تفسیر سمرقندی دغه لیکلي دویم قول لم پسرین داره که دا قضیتم دا په معنا د ادیتم سره دی یعنی کله چې تاسو د سخت یری په وخت کې مونږ ادا کوي د سخت یری ټیم دی یو خدا سره چې جمع پکې کیږي نو دا غي تفصیل په مخ کې آیات کې بیان شو چې جمع کی دویم داره چې بالکل جنگ شروع دی او د مانځه ټیم دی نو په دغه ټیم کې با بیا مونسنګ کې نو دی آیات کې دا غي معنا بیان شوی دی دو مطلب می طویل آسان مطلبونه دی یا قضیتم په معنا د فرغتم سره دی علامه بیزابی رحمت الله دغه ذکر کړی دی کله چې مون نه تاریخ شې نو ګره بیا سم کینای بلکې ذکر اسکار کوي کولاړ یې کناسی او کفراته نه مجاهد دغه درې حالات دی یا ولاړ دی په مورچه کې یا ناس دی او یا پډړه باندې پروت دی سنې پرور سره دی بیا م الله تعالی یاد و او دویم قول لمپسرین داره قضیتم په معنا د ادیتم صلات سره دی اذا قضیتم صلات کله چې ادا کوي تاسو مانځل را په وخت د سخت یری کې چې جنگ شروع دی او د مانځ ټیم دی نو خو به کې جمع نه کیږي کنه نو فذكر الله یادوي الله تعالی دره په مانځ کې یعنی مونږ کوي قیامن په ولاړ باندې که چا د ولاړې وسکیږي په ولاړ باندې وکي او که چا دشمن ته ډیر نږدې نو قعودن په ناسته باندې وکي کڅوک دغم نشی کولای نو علا جنوبی کوم پاړه خونه باندې مونږ قضا کوي ما بلکې مونږ چیرې په دغه حالت کې وکي فایزت ما انتم نکله چې خپ آرام باندې شي په اطمینان باندې شي فاقیموا الصلاۃ نو پابندی کوي مانځه په هغه طریقه باندې چې کوم په حالت د امن کې کیږي سره د ټولو شرایطونه ټول شرایط سری په لاړه باندې مونږ کوي په ناسته باندې بغیر د عذر نه کوي او دغه سي په سفر کې نه نو بیا پوره مونږ کوي څلور رکعات کوي سنت مو سره کوي اے نوافل مو سره کوي په عزت مانن تم نکره چې خپ آرام او په اطمینان شي باقی مو صلاتا نو پابندی کوي د مانځه سره د ټولو شرایطو د حدودونه او پوره مون بیا کوي یا په حالت د سفر کې خلی کینه دشمن چې هغه ست اخواشي حالت د اطمینان شي نو فاقی مو صلاتا پابندی کوي د مانځه ان صلاته كانت علی المؤمنین یقینا منز دی په مؤمنانو باندې کتابه موقوته پرسکلل شوی موقوتن موقتتن یعنی په وخت په وخت باندې دا پرسکلل شوی کتاب په معنا د مکتوب مراد ته نه پرسکلل شوی او موقوتن په معنا د موقتتن سره یا محدودتین بیا اوقاتین خپل خپل وختونه د هغه مقرر کړل شوی ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون دی آیات کی اللہ تعالی اس ذکر کی اسنا چرزان نہ بزرگ جوڑ کے مخ کی آیات کی ترغیب بیان شو مانزتا من چرت قضا نہ کی اس پسنگر کی ناستی او لگی آئی مخامخ تو دشمن دیں اسنا چی کسکر دا نہ جوڑ کی برابر دیکھی اسکر نہ کسکر کسکر دیکھی چرتا منز کوا دشمن تا خلی کی نه هسې نه چې په منز کې دومره زیات اخته شي چې دشمن د نه چرته بچا بچ نشي منز کوا په خپل ځای باندې منز عبادت دی خلی کې د منز د وجې نه په منز کې داسې مشغله کېدل چې د الله تعالی دشمنانو سره جهاد پاتې شي داسې بنه کې بلکې جهاد ته توجه کوه په هغې پسې ګرځه ولا تهنو فی ابتغاء القوم او سستي مه کوئ په لټولو د قوم کافرانو کې القوم کې الفلام عهدي مانا دا شوله چې کافرانو پسې به ګرځې وپسې ځان له یو سنیپر واخلس سنیپر نشي اخیستلی دا اوږده اوږده ټوپکې دا پخوانۍ ټوپکې دا میلاویږي په 15-20 روپۍ باندې دا دنده واخله او ګرځه په دښمن پسې ولا تهینو او سستي مه کوئ فی ابتغاء القوم په لټولو د قوم کافرانو کې د جنګ دپاره جنګ دپاره به ورځي ته وې زه خوږیږم او زخمی کیږم نو ولی الله تعالی وی هغه سره وسپنې نه جوړ دی ولی هغه د کوپر د پاره د جمهوریت او ډیموکراسۍ د پاره هغه جنگیږي خپل د جهنم د ګټلو لپاره هغه جنگیږي هغه زخمی کیږي نو که ته زخمی شي نو دا څه خبره ده ولی ان تکونو تعلمون که یې تاسو چې درمن کیږئ نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی پس بیرو صبر کوئ په هغې باندې په زخمونو باندې صبر کوئ ان تکونو تعلمون که درمن کیږئ تاسو نو په انهم یعلمون صبر کوئ ځکه غم درمن شوی دی اغم درمن کیږي که ما تعلمون لکه څرنګه چې تاسو درمن یې اغم ډیر درمن شوی دی و ترجونه دا اوس ما بیل امتیاز بیانیږي مخکې ما بیل اشتراک بیان شو تاسو هم زخمیان کیږي اغم زخمیان کیږي تاسو هم تکلیف ملاویږي په جنګ کې هغې ته ملاویږي خو لیکن و ترجونه من الله ما لا یرجون او تاسو امید لری عقیده لری د الله تعالی نه ما د هغه څیز لا یرجون چې هغه عقیده نه لري هغه امید نه لري تفسیر سمرقندی وی و ترجون من الله من الثواب فی الاخره تاسو خدای الله تعالی نه په اخرت کې ډیره بدلی غواړی او هغه الله تعالی نه دغه نه غواړی او د کوپر د پاره بیا هم جنگی و تاسو د الله تعالی نه جنت غواړی او هغه له خو جنت هم نشته لري نو چې هغه جنگی تاسو باندې سجل شوی و کان الله علیما حکیما او دی الله تعالی پوهه په هر څه باندې او کان الله علیما او پوهه دی الله تعالی بنیاتکم ستاسو په نیتونو باندې حکیما او د الله تعالی په اوامرو کې نواهیو کې الله تعالی ډیر حکمتونه دي که تاسو په هغې باندې پوهیږئ او که نه پوهیږئ خو لیکن الله تعالی په هغې باندې پوهیږي د الله تعالی په اوامرو کې د الله تعالی په نواهیو کې خپل حکمتونه دي.